أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا د سورة طه د او اویایم آیات څخه شروع پر درو اویایم آیات باندې ختم شو. نو هلته د او اویات څخه شروع دی بیا پر دو اتیا باندې ختم شو. ربط یې د ما قبل سره په دې کې دی چې دا خو د موسی علیه الصلاة والسلام او د فرعون ترمنځ چې کومه مقابله وه هغه قصه را روانه وه. نو هغه قصه خو پر دغه ځای باندې ولاړه وه چې د فرعون د طرفه څه چې کوم جادوګران وه د موسی علیه الصلاة والسلام په مقابله کې، خو هغوی ایمان راوړي چې د موسی علیه السلام معجزه یې وجدله، هغه لکاړه چې وغورځول نو هغوی ایمان راوړی و فرعون، و هغو ته ګوتڅنډنه هم کړې وه، باره یې لاسونو پښې به م مختلف سره در پرېکم، مثلا د یوې خوا څه لاس ته بلې خوا څه پښه، بیا به مو د خرما په تنو کې وزړوم. هغو ورته وویل چې ته څه کوې، هغه وکړه خلاص، د هغه څخه دې موږ نه ګرځوو، خو موږ د ایمان څه نه اورو. برای نو هغه د ایمان ګټه بیان کړې وه چې مؤمن تعالی تعالی درجات علا ورلره ورکوي، او کوم څوک چې هغه مجرم وي اعلی ته راسي، هغه به الله تعالی و دوزخ ته واچي چې باره به نه مري نه به رغېږي، هغه ته به دغه سزا ورلره ورکړي. پر دغه ځای خبره ولاړه وه. اوس نو د دا ځای څه شروع کېږي چې دلته خو نو فرعون پر دې سربېره ایمان نه راوړي، هغه دې دغسې معجزه مو ښکاره سوه، هغه جادوګران چې د مقابله په کول هغو ایمان راوړي. په کور کې د ده مېرمنې وو چې هغه اسیه بیبي وه، هغې ایمان راوړی و، د مخه را خو ښکاره یې کړي، برای اعلان وکړي په دغه ورځ باندې چې زه هم مؤمنه یم. دی پر هغه خپله بې عقلي باندې پاتې شو. اوس الله عز وجل د دغه څه وروسته نو باره هغه خبره را بیانوي. ولقد په تحقیق سره اوحینا، موږ وحی وکړل الی موسی و موسی علیه الصلاة والسلام ته انداس، چون هغه د فرعون خو ایمان نه راوړي، د خپلو مظالمو څخه لاس نه اخلي، هغه بني اسرائیل دی، هغه رقم یې د مریانو په رقم باندې کاروي. نو موږ دغسې وحی ورته وکړه، وحی د الله تعالی خبره چې الله پاک و نبی ته را نازله کړي. نو ولقد په تحقیق سره اوحینا، موږ وحی و خبرې نازلې کړلې الی موسی و موسی علیه السلام ته، په هغو کې موږ څه ورته ویلي و داسې ان داسې اسري چې ته د شپې تګ وکړ بعبادي، زما په دغه بندګانو چې دا بني اسرائیل دي، اسراء د شپې تک ته ویل کېږي چې د شپې سړی روان وي، یو څوک بیا یې ترې وخاپري، نو عصري لفظ یې ورته کارولی دی. انداس عصري چې ته تګ وکړه بعباد زما په بندګانو سره چې دا بني اسرائیل دي، نو دا چې ته روان کې په مخ کې خو دریاب راځي، دا قرآن کریم کې هغه غټ غټ توري وایي، دلته د دریاب ذکر نشته، نو دریاب راځي په مخه کښتۍ چې مخه به نیسي، فغدریب ته ووه لهم د پاره د دې طریقا یوه لاره، ظاهر لفظي ترجمه خو دغسته چې فغدریب ته ووه لهم د پاره د دې طریقا لاره، نو موسی علیه السلام خو لاره نه وهله، خو دریاب یې واهه. نو مثال په معنا چې داسې پوه سي، داسې به سي، فغدریب ته ووه په خپله لکړه سره دریاب، ګوره هغه لکړه نه دی ذکر سوی، هغه دریاب نه دی ذکر سوی، نو ته ووهه په لکړه خپله سره دریاب، لهم د دوی د پاره یې ووهه، د دغه بني اسرائیلو د پاره چې ستا سره د سره بره به نو دا دریاب څه په وسي، طریقا یعنی یکن طریقا، بره به دی طریقه سو. دا حکیم الامت رحمه الله دا غره کم تفسیر مزاری شریف دا دغسې دا ترکیب جوړ کړی دی، فغدریب ته ووه بعصاک البحر، په خپله لکړه سره دریاب دا بعصاک البحر، دا دلته در فضلي برسته محذوف دی، د دوی دپاره یکن طریقا بره به دغه دریاب لاره ځینې جوړه سي، بره به د دوی دپاره هغه کوڅې برابرې سي. نو بل رقم ام کیږي چې فغدریب ته جوړه کړه، فغدریب ته جوړه کړه، لهم دوی لره طریقا لاره، دا غدر په معنا سره د جوړولو هم راځي، لکه موږ وایي پلانۍ خښتي وهي، موږ په خپله محاوره کې هم دغه استعمالو، خښتي خو پیل په بوټي کې چې جوړي پلانۍ خښتي وهي، نو ده داسې چې په لاخه ورته نیولې ده، لاشتې ورته نیولې ده چې خښتي وهي، دا غدر په معنا ده، او هل په معنا د جوړولو هم دي چې خښتي جوړي، عرب هم دغسې کوي، وایي یغدریب اللبن، دې خښتي جوړي لبن، دا خښتي ته ویل کېږي، دې خښتي وایي معنا جوړوي، نو دلته هم فغدریب ته جوړه کړه، لهم د پاره دې طریقه لاره جوړه کړه، په دریاب کې نو دا غدر په معنا د جوړولو سو، لکه زموږ په پښتو محاوره کې موږ دغه سی وایي چې پلانې خښتي وایي، وهل په معنا د چا سو، د جوړولو سو چې جوړوي، په معنا سره دا غدر د اجعل هم راځي، لکه یو عرب مقوله استعمالي وایي غدرب له من ماله سهما، غدر به وی وهل له د پاره د جسړی مم مالې د خپل مال څخه سهمن یو برخ، یو سړی دی پیسې نه لري د خپل مال و د ته برخ ور جلا کوم دغه استا، نو التم دی د غدر په تور استعمال وي د ته د خپل مال برخ و وهل، معنا ورته وی ګرځول، نو دلته بیا غدر په معنا سره د جیر شو چې فغدر په تو ګرځول لهم د پاره دی، معنا طریقه نیولاره وګرځو د جدریا په څخه، غدریا په څه محذوف سره پروت، نو پر دریا رقم ترجمه سی کی حکیم الامت رحمه الله دوا رقم دواړه اخستی دي، اول هغه دی چې فغدری په معنا سره د جوړولو اخستی دی، هغه په ترجمه کې راوړی دی دلته، او بل په تفسیر کې بیا هغه بل معنا د چې معنا ته د دې د پاره جوړ، ته د دې د پاره چې شي یو لار د دې د پاره وګرځو د جعل معنا بیا ځنه اخستی دی، نو فغدری ته جوړ کله هم دی لره طریقا لار معنا هغه دریاب کې شته لکړه وایي، یا فغدریب ته ووهه دریاب لهم د پاره د دوی طریقا بره به هغه دریاب طریقه سي لاره بسي، نو دغه دا دوهم تفسیر سو، دریم هغه دی چې ته وګرځوه د دوی د پاره لار، خلاصه د خبرې دا چې دریاب راځي په هغه کې به ته لاره په چا ورته جوړه کړې په لکاړه باندې، فغدریب ته ووهه لهم د پاره دوی طریقا لاره، دا جوړه که د دوی د پاره دا لاره په البحر په دریاب کې یبسن وچه، نو دا یه بس چې دی دا شپت هغه طریقه د پاره ساغه لاره به باره وچه لاره سي، معنا دریاب خو بجي خو لاره یې لندی، مګر الله ولباره به دا وچیږه سره دی به پکښې کېرېدلی سو، لا تخافو درکن ولا تخشه، لا تخافو ته به نه بیرېږې درکن د پیدا کولو څخه د فرعون، پیدا کول دا چې سړی په یو چا باندې پسي بره په لاس ورلره ورسي وی نه سي، نو لا تخافو ته به نه بیرېږې درکن د نیولو د پلټولو څخه د فرعون ستا، ولا تخشى ونبت بيريجا دا غرق سخا دا غس العربي نبت دا دا نيولو بيريجا چه وبو منسي او نبت دا غرق دو سب بيريجا چه لاباني چش بس دا وبو برا باني راس ما بغرق كنو نترجي زي پوري دا غا آيات كريما دا غا زي اسا خبر راش رو سا چه موسى عليه السلام تنو وس امر وسو چه بني اسرائيل دا دا ظلم سخا هو باسا چه ايمان نر اولي توبانا کار نفذ نيو لارس مصر على كور پريج دا ليري و لارس حتى تر درياب زني پوري وزو معنا، نو موسی علیه السلام دغه سی وکړ په نورو ځایو کې بره بیا په تفاسیرو کې دا قصه راځي چې بیا نو د دې د خوشحالۍ ورځ وه، د بنی اسرائیلو د خوشحالی ورځ معنا جوړه کړه چې زموږ سره یا واده دی یا زموږ اختر دی. د فرعونیانو د خلکو ګڼې هم راټولې کړه چې دوی په دې شپه کې تله بارا ویل چې دا راکړي موږ ته په خواست باندې. ولې دوی خو عبیدو مریانو خپل ځان کې چلای وسره زر نه درلود، هغه یې هم ځینې راوړي وه، او چې دا شپه کې دوی تله خپل څراغان یې لګېدلې هم پرېښودا. نو بیا تفسیر وایي دا رقم چې به خلک پوه سي چې دوی دلیل هغه دوی په شپه کې وتلي وه. د فرعونیانو چې به څوک څوک راوته برب هغه بېغم او چې هغه دلیل چې څراغان یې لګېږي خوشحالي جوړه ده. نو هغه د زرو خبر هم په دغه ځای کې تفسیر ورسره کوي. ولې دوی چې پرېوته خو بیا هلته وروسته هغه سامري چې دی برب بیا دوی ته ګلګۍ د هغو زرو څور جوړي. نو قرآن هر ځای دا قصه داسې په تفصیل باندې نه راوړي، غټ غټ ټکې یې وایي. فقط خو دغه ځای وسویل شو چې موسی علیه السلام د دوی سره فأتبع تابع داري وكره لهم دوی فرعون وفرعون بجنوده بخبل لشکر سره. نو فرعون ورپسی سبرا چه سار خبر رسواس ولا چه اخو داخو ایسو کنست گرد کلی تور ولا دی خالق تلی. فأتبع تابع داري وكره هم دوی فرعون وفرعون بجنوده پر لشکر سره داده. فغشیهم پتکرهم دی من الیام دا دریاب سخم ما هغه غشی چې په ټکړه هم دی. دلته دا هغه اوبه مسری چې په دریاب کې غر کېږي خو اوبه پر راسي. د هغو اوبه تعبیر په ما سره وکړي چې یان دونه ډېرې اوبه پر راځي خو د دریاب اوبه وي. نو دلته بیا هغه فقط هغه غټ ټکي الله تعالی ویلي باره چې دلته د فرعونیانو لشکر اشکاره سو دلته په مخ کې دریاب و. موسی علیه الصلوۃ والسلام سره بنی اسرائیل ورسره دي په زورو خلک دي برای خدا دي اوس چې په تباق راغ دي رفسره علي دا ظالم پیدا سولی تفسیر دا لاوای چې معنا دولس کوسی سولی دی دولس فریقې و. بیا پاغه کې د دې خدانه خېړی ډیر و بلل دا چې اړ یو په یک څه باندې د وګو ور غټ ور وډوبسي ور روان شي په څو وچه ده موږ نه سره وینو. بیا وای په دا وګو کې الله تعالی دا غس تخچی ورته پیدا کړل کادر بچي چې خپل هم سر لیدل دی ولاړ پری وتل. فرعون چې رالی په خپل وای دل تباره د خپل اسره تک کې و درې چې دا سره کوم مسله ده چې نیو به لري دریا وګوره د کچې کچې درې دل چې وچم ځکه یالت خلک په کچې کېری دریا خدا رقم چاودلی چاودلی دروسه چا نه ولیدل. نو د خپل خطر احساس کی دغه عقل یې درلود چې باید په ګډ نسی وای د جبرئیل امین پر یو ما جان باندې سپور غرال د داس مخ ته داس کیر چې تیر سره داس مست چې ما جان ویل برای په زور کړ چې په زور کړ په کچې کې ورشواس د خپل لشکر به ادا فکر څه چې بار قومنده معنا راکړه چې راځي ولې خو دی بچا سره خپل ورشه واسو ادیم بار په سر ډاکټر سو. نو دی ورتل چې اول ته د دریا به غبلې سند ته رسیدل چې الته به نوست فرعون اس خطي په دغه وخت کې دغه خو د نور لشکر تمام شپ سره داخل شو د دریا بو کوڅه بار دریا په سر رالي. نو هغه ځای الله تعالی وصي ادي ګوره فاتبعت تابع دارو وکرهم د فرعون او فرعون بجنوده سره د خپل لشکره معنا د لشکره سره خو دی پسرالی رالی رالی رالی دریابته دا غزاین نو کوم دی چې اچ په دریا بارب سیور غټه سونه ادا ته پسیر پسیر پر کوي بار دغه سوي چې نو بار دی دلته ور نه نوتی خلک ور نه نوته فغشی یې بار نو پټ کړه کوم دی فغشی پټ کړه کوم دی معنا د فرعون د لشکریان د من الیمه د دریا په څه ما هغه او بو پټ کړه غشی چې پټ کړه کوم دی بالا تعبیر نه پکیږي چې دا څونه او بوي لکه غرور دغه نو بوي نو بار دی پټ کړه معنا غټه کړه. و اغدل گمراهی فرعون و فرعون قومه خپل قوم. نو فرعون خپل قوم ده اس گمراهی ده الله تعالی په قهر او په عذاب او وجل و ما حدا او ده شلار نور ته وشول و ما حدا هدایت نور ته وکي کنه د چو ده خپل قوم کی ول و ما اهديكم الا سبيل الرشاد بل زي په قران کریم کې وایي چې ول زه تست نه شې مګر نو د هدایت لار شې. دلته الله تعالی غدد د خبرې چې د وعده د خلکو سره کړ اخر او غرز بر کم ده چې د هدایت لار ور وشو و سم د کفار د غره کمی مسلمانان خطاباس زه تست د ترقی لار در شې د ترقی لار هغه ورس په ورس غر کې خرابې دا د فرعون د غره کم بل زي الله د خبرې بیان کی چې د خپل قوم ته ویله ول و ما اهديكم الا سبيل الرشاد زه نه شې متست مګر نه خاص د هدایت لار در شې الله دلته دا خبره راوړ بهاره و اغدل فرعون قومه گمراه کی فرعون خپل قوم و ما هدا هدایت نور تو کی د خبره درواغ سول هغه د الله په عذاب کې واقع کړل. تر دې ځایه پورې چې دا قصه وس بیان شو فسینو الافاق وی نو موږ وویل دا یا بنی د مخنو وقلنا او موږ وویل چاته دغه بني اسرائیل ته مودس ویل چې یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل ترود خوگا کپری و تا در جدر یاب آج آخوات سوال وسن علاوی ما خطاب رو توکی در خپل نعمتون می پر راپورت کرد یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو قد پا تاقیق سر انجینا مج نجات در که خلاصون مو در که کم و تسید من عدو بی کم دو دشمن سخسته سی ستیس در داغ دشمن سخه چه داغ فرعون دی داغ سخ ما استخلاص کرست چون زیلمون ای پا کلو و کلو در بانی کلی و دم ریانو کاری در سخسته دا یو انعام علاوی ما در بانی وکی وواعدناكم جانب الطور وواعدنا او مر وعدا وكر الافاقكم ستس سر كني استخن وعدا لو تعالى موسى عليه السلام سر كړو مګر خود موسى عليه السلام سر چدي او نه پر نور الافاق در سر راي ولا نو د موسى په جبه د دې سر وعده کړو کني ډایرک وعده خې د دې سر نه وکړي وواعدنا مر وعدا کړو په جبه د موسى کوم ستس سر معنا دا غسې د مشرانو د ګور سر مدا وعده په جبه د موسى وکړه څنګه وعده جانب الطور جانب د بغل د اړخ الطور د تور د غره الایمنه چې هغه رسته اړخ دی د غر خو خپل رسته او چپه نه لري رسته او چپه خو انسان لري چې کوم سړی پر دې غره باندې ور روان وي دې غره ته داسې ورځي نو د دغه سړی چې دا کوم رسته خوا دی نو هغه د غره دغه خوا چې د دې رسته خوا ته ګرځر مده کدای سپ خبره وس پیږي دا د ایمن صفت چې ودا جانب ته ورکی چې هغه اړخ چې د غره رسته اړخ دی نو د غره کوم رسته دی کومه چپه دی رستا او چپاخه به ستا د لاسه معلومه نو چې پر داغه سړی و رواني دا د سړی چې دی دا رستا بغل چې دی رستا خوا چې کوم خوا ته سر مده دغه دغه خوا چې دی چې دغه وعده مشتست در کړل و وعدنا او مج وعده وکړه کوم ستې سره په واسطه د موسی د چش جانب تور در دا جانب د مخ نو موجه تفسیر ورسره دراتګ جانب و بغل چې سراس دراتګ در دا جانب د مخ موجه چراتک مش په ترجمه پښتو ترجمه کو دراتک جانب او اڑخته اتور د تور د غره ال ایمنه چې هغه رسته اڑخ دي چې دلته د سراسي د څه د پاره چې الله تعالی تورات ور لره ورکی نو تورات خود د دې د پاره قانون وو قانون خود یو چا د پاره غټ لوی غټ انعام دی چې الله پاکه چا تور لره ورکی تیس بجه خبره که دایسی نه پویژنه صورت متوجه سی په هر ځای کې چې ژوند به قانون سی بر خلک په ولاړی دریش وستیس در افغانستان خلو پشتن و کده ولی با ولاری ولار دی خود ده قانون ندی معلوم سعر یو قانون دی ماشان بر قانون دی که ده یوه داله پر راله دلتا یو قانون دی ده جلا جب مغ دی جلا اکسان که ده بل اداله راله ده جلا قانون دی ده وست اریان دی ایال پا خلو که غزه وزه چپ خلو وکن نو برای جوند خرابیش قانون چی معلوم سی چه ده کوپر قانون وی لاتر بی قانونی خوبیه دی بابا یو به قانونی ده یو قانون دی چې د کوپر قانونی تر به قانونی خو به درق عبارت سړی ته معلومی شون اوس دغه شر دی د مثال پر چپل اس باندې تک د خو اسلام نه وایسته پر چپل اس باندې ځکه سنت ده چې پرستال اسی مگر چې الته تطبیق خو دی خلق وساج پنه خلق په وساج خو دغه د چې اس قانوني معلوم ده چې سره ځخلی خو ارګړی به خلق سره چنګیش نو دا ما مازی یو نمونه په د سړک په قانون کې درته وویل مال چې یو قانوني خلک ځان عیاره ولې سي ژوند یې وسای نو ګډوډي بعد د نو قانون ته انسانیت ضرورت لري الله پاک په هر هر عصر کې خلکو ته آسماني قانون ورکړی دی نو دې ته چې دغه د غره رسته خو اور ټاکلې و چې معنا دغه ته تس راسي خو قانوني ورکاوه الله د انعام په توګه پر پیش کې قانون دغه سغت نعمت دی چې د انسانانو ژوند په وسای کې ژوند وګوره لکه هغه د دشمنه څخه خلاصوالې هم د نعمت په توګه او فی حساب کې بنی اسرائیل ته چې ګوري بنی اسرائیل ما دغه خلاصون درلره درکې دا دغه دشمنه څخه بل نعمت دا ورته چې ګوري هغه وعده چې می درک چې هغه دغره ورسته خاطه میرا وغښته لاست چې تاسو ال تراسه د څه د فارچ تورات ترلره درک ولسی چې هغه بستیس د ژوندۍ د فار قانون سي عبادت په پکښ کې معاملات په پکښ کې نو بل ونزلنا علیکم المن والسلوى ونزلنا او موږ نازل کړل علیکم پر تاسو باندې المن من والسلوى سلوى من و سلوه دا د الله تعالی د طرفه څخه جوړ خوراکونه وشه دی تراتله سلوه د کرکان غوښه وی چې ودی ته مقرر وي ورته کول کېدل من چې دی هغه یو بل د غره کم لکنه بات خوندي شي دا بره نازل دی د ته څوک پر درخت دی وی دی یا د دیوالو به غلو ته دی بټولاوه ډیر خوندور شي او خوش شي اخه دا من او دا سلوه دوار علاوه تست په څو کال تقریبا سلويشت کال پر دی باندې وریدل دغه خوړل علاوه دغه خوراک اماده چې سره یې پښای پر دا بل اړول هیڅ خواري نه کاږي، سر ماشام ده ته خپل د خوراک شی چې دی اماده راځي، هیڅ پریشانی نه لري. دغه بل انعام الله وایي ما در باندې وکړي، کنه د چه شله چې وچه شله په هغه کې د خوراک شی ګرسره ونه، مګر دی پکې کې اباد نعمتونه د الله تعالی خوړل. ونزلنا او مر نازله کړي و علیکم پر تاسو باندې المن من والسلوى سلوى، سلوى هغه د کرکان غوشي، هغه من چې دی مور تاسو په خپل محول کې نه لري چې سړی یاد کړي، خو یو قسم خوراک وو الله تعالی ورته نازله و. او بیا مو داسې امر درته کړی و چې کلو من طیبات، دا کلو مخکې نو قائلین چې معنی موږ ویونکي و تاسې ته، موږ دا درته ویله چې کلو خوري اسې من طیبات، د دغه پاکو خوندورو شیانو څخه. ما هغه رزق نه چې موږ په رزق درکړي کومو تاسې ته، دغه پاکو شیانو څخه چې دا موږ په رزق درکړي چې دا منو سلوا ده، دا خوري. مګر هو ولا تطغو، ولا تطغوا سرکشی مکوی، تغیان مکوی فيه پدغه کی تغیان دا الله پاک دی دغه څخه منع کړی او بارے ذخیره بنشګه. چې مثال په تور ما شام دونه قدر غوشه تر اخلی چې دا به سار خورم، دا به د هر وخت لپاره تا تخپل نه وی راځي، ته دغه بی اعتمادی مشکاره کو چې با بس با خدای خبر چې بیا راس کنه سره وسه لا ذخیره کړه، ژدايه مدرته دغه یو تغیان شو. بل دا چې اسراف هم نه کوي، دغه نه قدر شی را اخله چې اکی خوړلی سي، داسې نه چې را وایخلي وی خوري برونه بیا سترخان دغه د بل شاو کور د مخته چپه کې چې دغه نن غرد ما کړی دي، دغه پاشل د بې ځای نعمتونه دا مه ضایع کوي. نو دواړه تغیان دي، ذخیره کول یم په تغیان کې راله چې ذخیره کوي، ولې خو تا ته راځي د الله تعالی وعده ده، نو چې راوې مې ذخیره کوي خو تغیان دي. او بل دا دی چې در اندازه زیات اسراف مه کوه، معنی چې در اندازه زیات مصرف مه کوه. ولا تطغو سرکشي مه کوه فيه په دغه طیبات شیانو کې دا چې پرېس کول سوي دي، که یو کې نو څه کېږي فیحل نازل بس را بس علیکم پر تاسو غضب زما غضب، نو که دا کار تاسو وکړي زما غضب به در باندې راشي. د کلو څه به بیرته درته وایم، الله وایي چې موږ درته ویلي و چې کلو خوري استې من طیبات، د دې پاکو خوندورو شیانو څخه ما هغه رزق نه چې موږ پرېس کړی کوم تاسو ته. ولا تطغوا تستغیانو سرکشي مه کوي تر حد کې ری مه کوي فيه په دغه رزق کې فیحل نازل بس علیکم پر تاسو غضب زما غضب، که یو څوک وایي چې غضب دې راشي نو نعوذ بالله څه کېږي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن هرغ سوك يحلل چي نازل سي حال سي عليه پرد غضبي زما غضب پر راسي فقد پتاقيخ سر هوا دي ولي ودي يودل داجه لكسوي چي دي ابزاد سخرا شواس، لكد سوك چي دي ابزاد سخرا شواس معنى تباسو برباسو بشاية دا غاسلي لاري سخطاسو، فقد پتاقيخ سر هوا دي لاري ولي ودي شواس معنى عذاب تا ولي ودي وزوني برباسو. دايا تا خبره الله تعالی ورته وکړه چې هغه نعمتونه او دا مې امر هم درته کړی و. بل دا خبره الله ورته وایي و انی لغفار لمن تاب، و انی او به شک زه لغفار زه بخښونکی یم ډیر، لمن د هغه چا د پاره تاب چې هغه رجوع وکړي د خپلو کفریاتو د ګناو د معاصیو څخه. دا خبره هم الله ورته کړی چې زه توبه قبلونکی یم که چا غلطي کړي پر هغه سربېره طغیانو سرکشي کړي توبه دې وباسي بیرته. دا بل انعام دی د الله د طرفه څخه چې خطا کاره ته لاره د نجات ورښولې ده چې توبه وباسي. و اینی به شک زه لغفار زه بخښونکی یم لمن د هغه چا د پاره تابه چې هغه توبه وکړي رجوع وکړي د ګناه څخه. و آمنه او ایمان راوړي معنی کفر پرېږدي. و عمل او عمل وک صالحا یعنی عملا صالحا نیک عمل وک هغه موصف محذوف دی صالحا ده. ثم اهتدى، ثم بیا اهتدى دی پر هدایت پر لار باندې بارنو روان سی مستقیم سی بارنو بیا ورسته که جنکی یو څو قدره کم چې معنا توبه وکړي د بیرته بیا غلطی کی توبه وکړي بیا غلطی کی. یا الله وایي زه دا خبره لکه په حالات چې استهزاء کوي رخصت کوي یو غړي توبه دی بیرته ماته، بیا توبه دی بیرته ماته، بیا توبه دی بیرته ماته. رابعی بلخیا رحمت الله علیه های ولیه ده اغای ده از مرد زمانی ده خلق و توبه و بلی توبه تزورت لری، از مرد زمانی ده خلق و توبه بی و بلی توبه تزورت لری چپر توبه بانی توبه و بس شعلا پاک براغ توبه از ما توبه ده سنگ غلط توبه مکشلی که دایس به خبر پوست شد لکه سره چه غلط منز بی که برای پر ده غلط منز بانی توبه کری چه علا پاک ده دغل منزه سید ما توبه ده ما سنگل منز بکیم زخ باید سم منز بکیم. نو توبه خم ده مؤمن است سم توبه پا کرده دغه توبه چه سر توبه غرمت ماته بیا مپشین توبه بیا مزگرت ماته دغه چه تکرار داره کم کهی د هدایت لاره نه چنګي نو دا توبه او بلی توبه ته ضرورت ده په خپل کې ګناه ده. نو ځکه دلته الله تعالی اهتدا ورته وایي چې اگر رقم چم بنونه کی زغه پارم چاته چې توبه وباسي ایمان راوړې عمل صالح وکړي ثم بیا نو اهتدا دغه د هدایت پر لاره پسې روان سي بیرته دا لاره نه پرېږدي. نو تر دې ځایه پورې دا یو ټوټه دغه قصه د بنی اسرائیل وویل سو دغه باندې وویل سو چې موسی علی السلام تعالی امر وکړي چې بنی اسرائیل د فرعون د ولکې څخه وباسه په لار کې چې کوم دریاب راځي هغه دریاب په لکړ وې د فار به وچه لار جوړه کې هغه رقم هم وسوله فرعون په سراری جدید تابعداري وکړه غوښته چې وینسي هغه دالی چاله علا پاکوي دغه نو وبو غرق چې هغه کې معنا تعبیر نو نه پکې دغه نو وبو پر راځي ورسته هغه نعمتونه د بنی اسرائیل ورته ذکر کړي چې نجات فرعون څخه د کتاب وعده ورکول چې تبرات په د قانون په توګه درکول شي او بل هغه منو سلوات چې ست مقرر و دغه تر هغه ورسته ورته ویل چې نو خوري استې خو سرکشي به نه کوي د الله نعمتونه مسلم رواج چې خوري خو سرکشي مو پکې کوي چې خوري نعمتونه د الله او سجده و غیر الله تکي یا خوري نعمتونه د الله قوانین د غیر الله منی دا ګر د توغیان په سرکشي کې بار راځي خو الله تعالی هغه فردي ک څوک ته به وکړي چې دغه غلطي کړي تر دغه ځای پورې د نن مضمون سو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.